ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में 10 सूत्र हैं, इनमें से 5 सूत्रों का विचार हो गया है। षष्ठ सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। पंचम सूत्र में प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध का प्रत्याख्यान वेदव्यास जी ने किया। प्रतिसंख्या निरोध का फिर से प्रत्याख्यान करने के लिए 6वां सूत्र है, उभयथाच दोषात। थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा देना तो मेहता जी, आवाज कम लग रही है। आवाज है अच्छा। तो उभय थाच दोषात, इस सूत्र से बौद्धों को अभिमत जो प्रतिसंख्या निरोध है इसका निराकरण किया जा रहा है दो विकल्प करके। बौद्ध कहते हैं कि अविद्यादि का प्रतिसंख्या निरोध होता है, अब इस प्रतिसंख्या निरोध को अविद्यादि के सहेतुक मानेंगे या निर्हेतुक मानोगे। बौद्धों को वेदव्यास जी पूछ रहे हैं कि आपका प्रतिसंख्या निरोध अविद्यादि विषयक सहेतुक है या निर्हेतुक है। तो वेदव्यास जी कह रहे हैं कि अविद्यादि विषयक प्रतिसंख्या निरोध को सहेतुक मानोगे तब भी और निर्हेतुक मानोगे तब भी, दोष है। उभयथा च दोषा, उभयथा शब्द का अर्थ है अविद्यादि विषयक प्रतिसंख्या निरोध को सहेतुक मानने पर भी निर्हेतुक मानने पर भी, दोनों भी प्रकार से दोष ही आता है कोई ना कोई बौद्ध मत में। क्या दोष आता है उसे भाष्य में भाष्यकर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। भाष्य को देखिए, यो अयम अविद्यादि निरोध प्रतिसंख्या निरोधांतः पाति पर परिकल्पितः स सम्यक् ज्ञानात् वा स परिकरात् स्यात् स्वयं एव वा। ये दो विकल्प हैं। सूत्रस्थ उभयथा पद का अर्थ करते हुए दो विकल्प कर रहे हैं भाष्कर भगवान। ते कह रहे हैं कि पर परिकल्पित प्रतिसंख्या निरोधांतः पाति अविद्यादि निरोध, बौद्धों के द्वारा परिकल्पित जो प्रतिसंख्या निरोध अंतःपाती अविद्यादि का निरोध है यानी ध्वंस है, अविद्यादि के ध्वंस को प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध इन दो में से प्रतिसंख्या निरोध में मान लेते हैं। तो ये जो अविद्यादि का निरोध है से प्रतिसंख्या निरोधात्मक माना गया बौद्धों के द्वारा, वह अविद्यादि का प्रतिसंख्यात निरोधात्मक निरोध क्या ससाधन सम्यक ज्ञान से होता है। सपरिकर में परिकर शब्द का अर्थ है साधन, तो ससाधन सपरिकर का अर्थ हो जाएगा ससाधन जो सम्यक ज्ञान, साधन सहित जो सम्यक ज्ञान, उससे अविद्यादि का निरोध होगा या स्वयं एव या स्वतः ही होगा, का मतलब निर्हेतुक निरोध होगा, बिना हेतु के ही होगा। ये दो विकल्प हुए। इन दो विकल्पों में से यदि प्रथम विकल्प मानते हैं, दोनों विकल्पों में दोष है, तो पहले विकल्प में क्या दोष है? तो कहते हैं पूर्वस्मिन् विकल्पे निर्हेतुक विनाश अभ्युपगम हानि प्रसंग, ये दोष आता है। तो पूर्वस्मिन् विकल्प है सपरिकर सम्यक ज्ञान से अविद्यादि का निरोध, ये प्रथम विकल्प। तो इस पक्ष में जो निर्हेतुक विनाश माना है अप्रतिसंख्या निरोधात्मक, उसका वो अभ्युपगम हानि त्याग, ये दोष आता है। अप्रतिसंख्या निरोध कहो या निर्हेतुक विनाश कहो, निर्हेतुक विनाश का अभ्युपगम यानी अप्रतिसंख्या निरोध का अभ्युपगम विरोध, ये दोष है प्रथम विकल्प में। हाँ, ये जो माना है, हाँ उन्होंने माना है निर्हेतुक नाश है, तो अप्रतिसंख्या निरोध और उसका विरोध होगा। कब? अविद्यादि का सहेतुक निरोध मानेंगे तो, और उस निर्हेतुक विनाश अभ्युपगम को बनाए रखने के लिए, उसकी हानि न हो, इसके प्रथम विकल्प छोड़ेंगे और द्वितीय विकल्प को यदि ग्रहण करेंगे, तो जो दोष आ रहा है उसको बता रहे हैं कि उत्तरस्मिन् कल्पे उत्तरस्मिंस्तु मार्गोपदेश अनर्थक्य प्रसंग, तो स्वयं ही नाश होता है सपरिकर सम्यक ज्ञान से नहीं, ऐसा मानेंगे द्वितीय विकल्प के अनुसार, तो क्या दोष आता है? तो कहते ये दोष आता है कि मार्ग उपदेश में का अनर्थक्य, अविद्यादि का नाश करने के लिए बौद्धों ने मार्ग का उपदेश किया है, जब अविद्यादि का स्वयं ही नाश हो रहा है तो उनके नाश के लिए मार्ग का उपदेश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अविद्यादि का नाश करने के लिए ये भावना करो, सर्वम दुखम सर्वम क्षणिकम, ये जो भावना का उपदेश है, ऐसा चिंतन करते जाओ, भावना करते जाओ कि सभी क्षणिक हैं, सभी दुख रूप है, ऐसी भावना से फिर संस्कार नहीं बनेगा, राग द्वेष आदि नहीं होंगे, राग द्वेष मोह नहीं होगा, और उससे जो है फिर संसार नहीं बनेगा। तो ये मार्गोपदेश जो है रागादि की निवृत्ति का, निवृत्ति के उपाय के रूप से बताया गया, वो व्यर्थ हो जाएगा। ते कह रहे हैं कि उत्तरस्मिन् स्तु मार्गोपदेश अनर्थक के प्रसंग, एवं उभयथापि दोष प्रसंगात असमंजसम इदम दर्शनम, इस प्रकार उभयथा यानि अविद्यादि निरोध को सहेतुक मानेंगे तब भी, निर्हेतुक मानेंगे तब भी, दोष का ही प्रसंग होने से बौद्ध मत असमंजस है। ये कहा एवं उभयथापि दोष प्रसंगात असमंजसम इदम दर्शनम, इदम दर्शन है बौद्ध दर्शन। तो पहले विकल्प में सम्यक ज्ञान का एक विशेषण है सपरिकरात, सम्यक ज्ञानात, उसमें परिकर शब्द से साधन को लेना है, वो साधन क्या है? तो टीका में टीकाकार ने कहा कि यम नियमादयः परिकराः, सम्यक ज्ञान के साधन जो यम नियमादि हैं, इनको सपरिकरात में परिकर शब्द से लेना, और इन परिकरों सहित सम्यक ज्ञान से अविद्यादि का निरोध मानेंगे तो निर्हेतुक विनाश अभ्युपगम की हानि नाम का दोष जो बताया था वो होगा। और द्वितीय पक्ष में मार्ग उपदेश वही अर्थ कह रहे हैं, तो मार्ग उपदेश में मार्ग क्या है, मार्ग उपदेश क्या है, तो कहते हैं ये सर्वम दुखम क्षणिकम इति भावनोपदेशो मार्गोपदेश। सब के क्षणिकत्व एवं दुख रूपत्व की भावना का उपदेश मार्गोपदेश कहलाता है। उसमें वही अर्थ का प्रसंग आएगा, ये भावना करनी क्यों है यदि स्वयं ही नाश होता है अविद्यादि का। तो इस प्रकार ये जो दो सूत्र हैं प्रतिसंख्या निरोधा व प्राप्ति रविच्छेदा तरुत उहे था च दोषात्, इनसे निरुपाख्य जो दो पदार्थ हैं प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध, इनका निषेध हुआ, प्रत्याख्यान हुआ। तीसरा जो एक निरुपाख्य पदार्थ है उनके यहाँ आवरणाभावात्मक आकाश, उसका प्रत्याख्यान करने के लिए सातवां सूत्र है। छह सूत्रों में से प्रथम दो सूत्रों से हेत्वाभावात् संघात का निराकरण, और द्वितीय तृतीय चतुर्थ इन दो सूत्रों से हेतु हेतु मद्भाव अविद्यादि का और क्षणिकत्व की हानि निराकरण अनुपपत्ति वो बताया गया, और इन दो सूत्रों से प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध का प्रत्याख्यान। सप्तम सूत्र से अधिकरण के आकाश रूपी निरुपाख्य पदार्थ का निराकरण हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि आकाश में असत्व नहीं है, आकाश भी घटादि के तरह सत है। घटादि के तरह आकाश भी सत सिद्ध हो जाएगा तो निरुपाख्यत्व की हानि हो जाएगी, प्रत्याख्यान हो जाएगा, यही सिद्धांतिक अभिष्ट है। तो थोड़ा एक वाक्य में सातवें सूत्र का अवतरण है, इसको देखिए। यच्च तेषाम एव अभिप्रेतम निरोधद्वयम् आकाशञ्च निरुपाख्यम् इति। तत्र निरोधद्वयस्य निरुपाख्यत्वं पुरस्तात् निराकृतम् आकाशस्य इदानीं निराक्रियते। तो कहते हैं कि तेषाम एव निरोधद्वयम् आकाशञ्च निरुपाख्यम् इति यत् अभिप्रेतम्। तेषाम एव यानि बौद्धानाम एव, बौद्धों को ही अभिप्रेत हैं। क्या कि निरोधद्वय और आकाश, निरोधद्वय है प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध, और आकाश, यह तीन पदार्थ निरुपाख्य यानी अत्यंत असत हैं आकाश पुष्प के तरह। ये जो उनको अभिप्रेत हैं तो कहते हैं तत्र यानी उन तीन निरुपाख्य पदार्थों में से निरोधद्वय रूपी जो दो पदार्थ हैं उनका, उनमें निरुपाख्यत्व का पूर्व दो सूत्रों से निराकरण हुआ, इसलिए कहते निरोधद्वयस्य निरुपाख्यत्वं पुरस्तात् निराकृतम्। इन तीन पदार्थों में से निरोधद्वय में निरुपाख्यत्व का खंडन हो गया, आकाश के निरुपाख्यत्व का खंडन इस समय किया जा रहा है, इसलिए कहते आकाशस्य इदानीं निराक्रियते, यानी आकाशस्य निरुपाख्यत्वं इदानीं निराक्रियते, आकाश के निरुपाख्यत्व का निराकरण भाष्कर भगवान वेदव्यास जी आकाशेच अविशेषात इस सूत्र से कर रहे हैं, ये बताया गया। अब सूत्र को देखिए, आकाशे चा विशेषात, आकाशे चा विशेषात, आकाशे च अविशेषात, ऐसे तीन पद हैं। तो आकाशे सप्तमी, च अव्यय, अविशेषात पंचमी। तो ये कहते हैं कि आकाशे च निरुपाख्यत्वम अयुक्तम, ऐसे ऊपर से जोड़ दीजिए। हाँ, आकाश विषयक या आकाशनिष्ठ निरुपाख्यत्व स्वीकार करना अनुचित है, गलत है। क्यों? कहते हैं जो बौद्धों को अभिप्रेत दूसरे दो निरुपाख्य पदार्थ हैं, उनमें जैसे वस्तुत्व प्रतीत हो रहा है इसलिए निरुपाख्यत्व का खंडन हुआ, ऐसे प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध में वस्तुत्व प्रतीति अविशेषात यानी समान होने से, किसमें? आकाश में भी, उन्हें आकाश में भी वस्तुत्व प्रतीत हो रहा है। प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध में निरुपाख्यत्व यानी अत्यंत असत्व क्यों नहीं है? इसलिए कि सत्व का भान हो रहा है, सत्वेन प्रतीति हो रही है। ऐसे ही आकाश की भी सत्वेन प्रतीति होने से आकाश में निरुपाख्यत्व यानी अत्यंत असत्व अयुक्त है, अनुचित है, गलत है। ये आकाशेच अविशेषा सूत्र से भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं। इसी प्रकार का अर्थ भाष्कर भगवान भाष्य में कर रहे हैं इस सूत्र का। आकाशेच अव्युक्तो निरुपाख्यत्व अभ्युपगम, ये आकाशेच का अर्थ कर दिया। प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध के तरह आकाश में भी निरुपाख्यत्व अभ्युपगम अनुचित है, गलत है। क्यों? कहते अविशेषात, और अविशेषात का अर्थ कर रहे हैं समान होने से, सादृश्य होने से। क्या समानता है और किसकी समानता है? तो कहते हैं प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधयो हो इव वस्तुत्व प्रतीते है अविशेषात। तो प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध में निरोध विषयक जैसे वस्तुत्व की प्रतीति हो रही है, ऐसे ही आकाश के भी वस्तुत्व की प्रतीति समान होने से, ये वस्तुत्व प्रतीति ये सामान्य है, सादृश्य है। इसलिए जो वस्तुत्वेन रूपेन प्रतीत होगा वह निरुपाख्य नहीं होगा। घट वस्तुत्वेन रूपेन प्रतीत हो रहा है तो वह निरुपाख्य नहीं है, ऐसे आकाश भी वस्तुत्वेन प्रतीत हो रहा है इसलिए उसे निरुपाख्य नहीं कहा जा सकता, अत्यंत असत नहीं कहा जा सकता। आकाश के वस्तुत्व का ज्ञापक बताया जा रहा है, आगम प्रामाण्यात तावत आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि श्रुतिभ्य आकाशस्य च वस्तुत्व प्रसिद्धि। आकाश के वस्तुत्व की प्रसिद्धि यानी निश्चय कैसे होगा, किस प्रमाण से आकाश के वस्तुत्व का निश्चय हुआ? कहते श्रुति प्रमाण से। ये श्रुति बता रही है कि परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, आत्मनः आकाश संभूत। इस श्रुति के आधार पर परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हो गई। तो जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है वह कार्य है, कार्य होने से सत है। घटः सन कार्यत्वात्, तो यत्र कार्यत्वं तत्र सत्वं यथा घटः, ऐसे आकाश को भी पक्ष बना करके उसमें सत्व की प्रतीति होगी। और श्रुति स्वयं उसे कार्य बता रही है। तो कार्य होकर के घट जैसे सत है, कार्य होने से, ऐसे कार्य होने से आकाश भी सत है, वस्तु है। ये कहा कि आगम प्रामाण्यात् तावत् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि श्रुतिभ्य आकाशस्य वस्तुत्व प्रसिद्धि यानी वस्तुत्व निश्चय। आगम प्रामाण्यात् इत्यादि पर थोड़ी टीका है। तत्र आकाशस्य कार्यत्वोक्त्या घटादिवत् वस्तुत्वं प्रसिद्ध्यति इत्यर्थ। तत्र यानि श्रुतौ आकाशस्य कार्यत्वोक्त्या, श्रुति में आकाश में कार्यत्व कहा गया और कार्यत्व होने से घटादि के तरह वस्तुत्व सिद्ध होगा। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, भी प्रतिपन्नान प्रतीतु शब्द गुणानुमेयत्वं वक्तव्यम्, इसकी अवतरण टीका है। ननु आगम प्रामाण्ये वी प्रतिपन्नान सुगतान प्रति आकाशस्य वस्तुत्वं कथं सिद्ध्यति इत्यत आह वी प्रतिपन्नान इति। तो कहते हैं कि आगम प्रामाण्ये वी प्रतिपन्नान सुगतान प्रति आकाशस्य वस्तुत्वं कथं सिद्ध्यति। वेद के तो निंदक है ये, इसलिए नास्तिक है, नास्तिको वेद निंदक है। इन्हें नास्तिक इसीलिए कहा जाता है कि ये तो वेद की निंदा करते हैं, इसे इन्हें वेद तो प्रमाण के रूप में अभिष्ट ही नहीं है। तो आत्मनः आकाश संभूत इस श्रुति को प्रमाण थोड़ी वे मानेंगे, वे तो वेद विरुद्ध हैं, वेद विरोधी हैं। भी प्रतिपन्नान प्रति का मतलब वेद विरोधी जो लोग हैं, वेद को अप्रमाण के रूप से स्वीकार कर रहे हैं, प्रमाण के रूप में नहीं, तो उनको वेद ने आकाश को कार्य बताया है इसलिए आकाश सत है ऐसा मानो, ये आग्रह नहीं किया जा सकता, वे हंसी उड़ाएंगे। और तो कहते हैं फिर उनको युक्ति से समझाया जा सकता है, युक्ति है अनुमान, और अनुमान से आकाश का कार्यत्व सिद्ध होगा। इसलिए कहते हैं कि विप्रतिपन्नान प्रति, इस विप्रतिपन्नान प्रति का टीका में जो अवतरण था वो तो पढ़ लिया था ना। तो भाष्य में है अब विप्रतिपन्नान प्रति तु शब्द गुणानुमेयत्वं वक्तव्यम्। तो जो वेद का विरोध करने वाले नातिक हैं उनको भी वे जिस प्रमाण को स्वीकार करते हैं उस प्रमाण से हम आकाश के वस्तुत्व को समझा सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को तो वे भी मानते हैं, तो अनुमान प्रमाण से आकाश में सत्यत्व सिद्ध होगा, कार्य वस्तुत्व सिद्ध होगा। वो अनुमान बता रहे हैं शब्द गुण अनुमेयत्वं वक्तव्यम्, गंधादि नाम गुणानाम पृथ्व्यादि वस्तु आश्रयत्व दर्शनात्। यानी शब्द गुण आश्रयत्वेन रूपेण आकाश में सत्यत्व समझाया जा सकता है जो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं उनको भी युक्ति से। इसी के लिए एक अनुमान जो सूचित किया इन शब्दों से भाष्कर भगवान ने, उसे टीका में टीकाकार बता रहे हैं। अनुमान का आकार शब्द को बनाएंगे पक्ष, शब्दो वस्तुनिष्ठ गुणत्वात् गंधादिवत् इति अनुमानात् आकाशस्य वस्तुत्वं सिद्ध्यति। कहते हैं यत्र यत्र गुणत्वं तत्रत्र वस्तुनिष्ठत्वं यथा गंधादयः। एक व्याप्ति बनेगी कि जहां जहां गुणत्व है वहां वहां वस्तुनिष्ठत्व है, यानी गुण वस्तु यानी सत्य पदार्थ के आश्रित ही रहेगा, सदाश्रित होगा। और जैसे गंध है, रूप है, स्पर्श है, ये गुण है, इनमें गुणत्व है, तो सत्य जो पृथ्वी आदि है तदाश्री तत्व हैं। तो रूपादि के तरह गंधादि के तरह शब्द में भी गुणत्व हैं, जो वस्तुनिष्ठत्व का व्याप्य है। तो शब्द में गुणत्व वस्तुनिष्ठत्व का व्याप्य दिख रहा है, वह अपने व्यापक वस्तुनिष्ठत्व के बिना शब्द में रहेगा नहीं। तो शब्दगत गुणत्व धर्म शब्द में वस्तुनिष्ठत्व का निश्चायक होगा, व्यापक होगा। वस्तुनिष्ठत्व का अर्थ है सदाश्रितत्व, सदाश्रित है, उसका कोई ना कोई सत्य आश्रय है शब्द का। तो कौन होगा? तो नौ द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। इनमें से आकाश को छोड़कर के बाकी जो आठ गुण हैं, इनमें से किसी भी आठ द्रव्य में से किसी भी द्रव्य में शब्द आश्रयत्व की योग्यता नहीं है। तो फिर शब्दाश्रय कौन होगा? तो इनसे अतिरिक्त कोई न कोई द्रव्य होगा, वो है आकाश। इस प्रकार शब्दाश्रयत्व अनुरूपेण आकाश में सत्यत्व सिद्ध होगा। ये यहां पर कह रहे हैं कि शब्दो वस्तुनिष्ठ गुणत्वात् गंधादिवत इति अनुमानात् आकाशस्य वस्तुत्वं सिद्ध्यति। पृथ्व्यादि अष्ट द्रव्यानां श्रोत्र ग्राह्य गुण आश्रयत्व अयोगात्। शब्द हैं श्रोत्र ग्राह्य गुण, और श्रोत्र ग्राह्य गुण जो शब्द हैं उसका आश्रय पृथ्वी आदि बाकी आठ द्रव्य नहीं बन सकते। बाकी आठ द्रव्य में शब्द ग्राह्य श्रोत्र ग्राह्य शब्दाश्रयत्व की योग्यता नहीं है, और वो अनुभव में आ रहा है शब्द गुण, इसलिए उसका आश्रय कोई ना कोई होगा और वो भावात्मक होगा, सद्वस्तु होगी, वो है आकाश। इस प्रकार आकाश में अनुमान से सत्व निश्चित होता है, इसलिए आकाश में असत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये बताया गया विप्रतिपन्नान प्रति तु शब्द गुणामेयत्वं वक्तव्यम शब्दादीनां गुणानां पृथ्व्यादि वस्तु आश्रयत्व दर्शनात्। अब भाष्य में अपि च आवरणाभाव मात्रम आकाशम इच्छताम इत्यादि जो वाक्य आ रहा है, इसके अवतरण टीका है। आकाशस्य भावत्वं प्रसाध्य अभावत्वं दूषयति अपि च इति। श्रुति प्रमाण को स्वीकार करने वाले जो लोग हैं उन्हें श्रुति प्रमाण से आकाश के सत्व को बताया, और जो वेद को प्रमाण स्वीकार नहीं करते उन्हें भी युक्ति प्रमाण के आधार पर आकाश सत हैं ये बताया गया। इस प्रकार आकाश के भावत्व यानी सत्व का ज्ञापन करके अब उसमें अभावत्व का निराकरण कर रहे हैं। आकाश को अभाव रूप मानने पर जो दोष आता है वह दोष बता रहे हैं। अपि च आवरणाभाव मात्रम आकाशम इच्छताम एकस्मिन् सुपर्णे पतति आवरणस्य विद्यमानत्वात् सुपर्णांतरस्य उत्पित्सतो अनवकाशत्व प्रसंग। ये दोष बता रहे हैं। अपि च आवरणाभावम् आवरणाभावमात्रम् आकाशम् इच्छताम्। तो आवरणाभाव ही आकाश है ऐसा बौद्धों का मानना है, और आकाश को आवरणाभाव मात्र रूप मानने वाले जो बौद्ध हैं उनके मत में ये दोष आएगा। जो ये दोष है प्रत्यक्ष विरोध नाम का दोष। कैसे दोष आ रहा है? तो कहते एकस्मिन् सुपर्णे पतति आवरणस्य विद्यमानत्वात्। आकाश में समझ लो एक पक्षी उड़ रहा है तो आवरण आ गया, और उस आवरण के विद्यमान होने से दूसरा पक्षी यदि उड़ना चाहेगा तो आवरण विद्यमान होने से उड़ नहीं पाएगा। फिर ये मानना पड़ेगा कि जब तक वह दूसरा पक्षी कहीं पेड़ पर जा करके न बैठे तब तक जो है इसे उड़ान की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उड़ नहीं सकता, यह मानने का प्रसंग आएगा क्योंकि आवरण विद्यमान है ये। लेकिन देखा जाता है कि एक साथ कितने उड़ जाते हैं पक्षी, तो ये प्रत्यक्ष देखा जा रहा है जो उसका विरोध हो रहा है ना। आवरणा भावात्मक मात्र आकाश को मानेंगे तो ये कहा कि एकस्मिन सुपर्णे पतति आवरणस्य विद्यमानत्वात्। एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो पक्षी रूपी आवरण आकाश में विद्यमान है, उड़ने वाला पक्षी रूपी विद्यमान होने से सुपर्ण तो आवरणाभाव नहीं है अभी, आवरणाभाव तो आकाश है, ये तो अभी आवरण ही है पक्षी, उड़ने वाला पक्षी, तो उड़ने वाला पक्षी रूपी आवरण विद्यमान होने से आवरणाभावात्मक आकाश अभी नहीं है ये माना जाएगा, और उस आकाश के न होने से दूसरा पक्षी फिर कहाँ उड़ पाएगा, आवरणाभावात्मक आकाश तो अभी है नहीं, अनवकाशत्व। तो आकाश कोई वस्तु ऐसी नहीं है ना, वो आवरण का अभाव यानी वही आकाश है उनके मत में। ढकने के लिए तो ढकने वाला दूसरा हो और ढकने वाली वस्तु एक दूसरी हो तब तो ढकेगा ये माना जाएगा। वो जो मूर्त वस्तु है उसका अभाव ही आकाश है ऐसा इनका कथन है ना। तो एक मूर्त वस्तु पक्षी तो आ गया, इसलिए मूर्त वस्तु पक्षी रूपी आवरण के रहने से आवरणाभाव नहीं माना जाएगा। प्रतियोगी रहेगा तो फिर अभाव कहाँ है, अभाव का अभाव प्रतियोगी स्वरूप होता है। अब इस दोष को टालने के लिए पहले तो थोड़ा इस वाक्य का अर्थ टीका में किया और टीका को देखिए। यथा एक घट सत्वेपि, यानी कैसे आवरणा भावात्मक आकाश नहीं है ये दिखाया जा रहा है। कहते जैसे एक घट के विद्यमान होने पर भी घट सामान्य भाव का अभाव है ये माना जाएगा। किसी स्थान पर घट सामान्य भाव कब मानते हैं, जब घट मात्र न हो, कोई घट न हो, तो माना जाता है घट सामान्यम नास्ति, तो वहां घट सामान्य भाव है। और एक भी घट हो दुनिया का तो फिर घट सामान्य भाव वहां पर नहीं होगा। तो यथा एक घट सत्वेपि घट सामान्य भावो नास्ति, किसी स्थान पर एक घट भी विद्यमान हो तो वहां माना जाएगा कि घट सामान्य भाव नहीं है, घट है। हाँ, घट घटत्व अवच्छिन्न का अभाव नहीं है, घटत्व जाति नहीं, सामान्य शब्द से जाति नहीं लेना, घट मात्र, घटत्व अवच्छिन्न यच्च यावत व्यक्ति, समस्त व्यक्ति, समस्त व्यक्ति का अभाव नहीं है, एक व्यक्ति भी रहे तो ये माना जाएगा। ये तो उदाहरण हुआ, ऐसे दार्ष्टांत में आवरणा भाव माना जाता है आकाश को, आवरणा भाव मात्र आकाश है, तो आवरण क्या है, आवरण है मूर्त द्रव्य। तो मूर्त द्रव्य में से एक भी मूर्त द्रव्य कोई भी रहे तो माना जाएगा मूर्त सामान्य, मूर्त द्रव्य सामान्य भाव नहीं है। जैसे एक भी घट रहेगा तो घट सामान्य भाव नहीं है, अभी तो घट ही है वहां पर। ऐसे आवरणाभाव में आवरण शब्द का अर्थ है मूर्त द्रव्य, और मूर्त द्रव्य में से एक भी छोटा सा भी कोई मूर्त द्रव्य रहे तो मूर्त द्रव्य सामान्य भाव नहीं माना जाएगा। और मूर्त द्रव्य सामान्य भावात्मक है आकाश, उनका बौद्धों का आवरणाभावात्मक है का मतलब आवरण है मूर्त द्रव्य और समस्त मूर्त द्रव्यों का अभाव, यही आकाश है उनके मत में। और एक भी मूर्त द्रव्य रहेगा तो मूर्त द्रव्य सामान्य भाव नहीं है ये माना जाएगा, वही आकाश था, अब आकाश तो रहा नहीं, आकाश एक पक्षी उड़ रहा है तो फिर वहां अवकाश न होने के कारण उड़ नहीं पाएगा, दूसरे पक्षी के न उड़ने की आपत आएगी, लेकिन उड़ता हुआ देखा जाता है, ये प्रत्यक्ष विरोध है ये कह रहे हैं। तथा आकाश अनेक है क्या? हाँ, तो वो फिर वो जगह आकाश माना जाएगा, अभाव नहीं है आकाश तो, अभाव नहीं हुआ वो जगह आकाश हुई, फिर वो तो जगह तो भाव है, मूर्त द्रव्य का सामान्य भाव थोड़ा ही है, फिर वो जो जगह है, जगह का नाम आकाश हुआ न कि अभाव का नाम, यही आगे बताने जा रहे हैं सिद्धांति। नहीं नहीं, एक तो उड़ सकता है, दूसरा क्यों नहीं उड़े? कोई भी मूर्त द्रव्य न हो तो माना जाता आकाश है, तो एक आध मूर्त द्रव्य कहीं आकाश में आ गया तो फिर आकाश नहीं रहा। तो आगे हैं दार्ष्टांत को देखिए, तथा एक पक्षी सत्वेपि मूर्त द्रव्य सामान्य भावात्मक आकाशो नास्ति एव इति पक्षांतर संचारो न स्यात् इत्यर्थ। तो एक भी पक्षी यदि रहेगा तो माना जाएगा कि मूर्त द्रव्य सामान्य भावात्मक, मूर्त द्रव्यों के समस्त मूर्त द्रव्यों के अभावात्मक जो आकाश है वह आकाश अब रहा नहीं, अपितु उस अभाव का प्रतियोगी जो मूर्त द्रव्य है पक्षी रूपी वही आ गया, आवरण आ गया, आवरण अभाव नहीं रहा। इसलिए इति का अर्थ है, इसलिए पक्षांतर संचारो न स्यात्, पक्षांतर का संचार न होने की आपत्ति आएगी, ये अर्थ हुआ इस पंक्ति का। एकस्मिन् सुपर्णे पतति आवरणस्य विद्यमानत्वात् सुपर्णांतरस्य उत्पित्सतो अनवकाशत्व प्रसंग, इस वाक्य का यह अर्थ निकला। यत्र आवरणाभावस्तत्र पतिष्यति इति चेत, ये शंका बौद्ध कर रहे हैं और इसका समाधान भाष्कर भगवान करेंगे, ये बौद्धों की शंका है। यत्र इत्यादि की अवतरण टीका है, देश विशेष अवच्छेदेन आवरणाभावो अस्ति इति आशंक्य अभाव अवच्छेदक देश विशेष एव आकाशो न अभाव इत्याह यत्र इत्यादिना। यदि बौद्ध ये कहना चाहेंगे कि एक पक्षी यदि आकाश में उड़ रहा है, वह जहां पर है वहां से अतिरिक्त स्थल पर आवरण का अभाव है, मूर्त द्रव्य नहीं है, मूर्त द्रव्य रूपी आवरण अभावात्मक आकाश विद्यमान है, ऐसा यदि देश से आवरणाभावात्मक आकाश को विशेषित करना चाहेंगे तो कहते आवरणाभाव का विशेषण भूत जो देश है वो देश ही आकाश सिद्ध हो जाएगा, न कि आवरणाभाव। तो देश विशेष अवच्छेदेन आवरणाभावो अस्ति इति आशंका, ऐसी बौद्धों की ओर से आशंका करके अभाव अवच्छेदक देश विशेष एव आकाश, उस जिस अभाव को बौद्ध आकाश कहना चाह रहे हैं वह अभाव तो आकाश सिद्ध नहीं होगा, अपितु जिस देश से अभाव को आवरणाभाव रूप आवरणाभाव को विशेषित कर रहे हैं वह देश ही आकाश है और वो भावात्मक है, यह बात बताई जा रही है। देश विशेष एव आकाशो न अभाव आकाश, ऐसा लगाना इत्याह। इस अभिप्राय से पहले बौद्धों की शंका है कि यत्र आवरणाभाव तत्र पतिष्यति इति चेत, कि जहां पर वो पक्षी नहीं है, आवरण है पक्षी उड़ने वाला, और उस उड़ने वाले पक्षी का अभाव जहां है वहां पर दूसरा पक्षी उड़ेगा, उसी को आकाश कहा जाएगा, और उस आकाश में दूसरे पक्षी को उड़ने का अवकाश मिल जाएगा। ऐसा यदि बौद्ध कहते हैं, प्रतिश्यति का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, कि प्रतिश्यति यानी पक्षी संचरिष्यति इत्यर्थ। तो जहां पर उड़ने वाला पक्षी नहीं है उस देश में ये उड़ेगा पक्षी, ऐसा यदि दूसरा पक्षी उड़ेगा ऐसा यदि कहना चाहेंगे बौद्ध, तो सिद्धांती कह रहे हैं कि फिर जो देश विशेषण बनाया है वो देश ही आकाश हुआ, न कि आवरणाभाव रूप आकाश। तो ये न आवरणाभावो विशेष्यते तत्तर ही वस्तुभूतम एव आकाशम स्यात्। तो जिससे आवरणाभाव को विशेषित किया जा रहा है देश से, वह देश ही भावात्मक आकाश होगा, न कि आवरणाभाव। न आवरणाभाव मात्रम, इसलिए आवरणाभाव मात्र आकाश नहीं है ये माना जाएगा। अब ये जो अपिच इत्यादि भाष्यवाक्य है इसकी अवतरण टीका है। आकाशस्य अवस्तुत्वं स्वग्रंथ विरुद्धंच इत्याह अपिच इति। एक तो आकाश को अभाव रूप मानेंगे तो ये दृष्ट विरोध नाम का जो दोष आ रहा था वह दोष तो है ही है, इससे अतिरिक्त और भी दोष, स्वाभ्युपगम विरोध नाम का दोष भी आकाश को आवरणाभावात्मक मानने पर आता है, इसे कहा जा रहा है अपिच इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि आकाशस्य अवस्तुत्वं स्वग्रंथ विरुद्धंच इत्याह। आकाश को यदि अवस्तु मानेंगे, निरुपाख्य मानेंगे, तब तो स्वग्रंथ यानी बौद्धों का जो ग्रंथ है, वचन है, अभ्युपगम है, उसका भी विरोध होगा। तो यही कहा जा रहा है कि अपिच आवरणाभाव मात्रम आकाशम मन्यमानस्य सौगतस्य स्वाभ्युपगम विरोध प्रसज्जेत। आवरणाभाव मात्र ही आकाश है ऐसा मानने वाले जो बौद्ध, उन्हें अपने अभ्युपगम का विरोध भी सहन करना पड़ेगा आकाश को अभाव रूप मानेंगे तो। इसलिए अपने अभ्युपगम के साथ ही विरोध न हो ऐसा यदि चाहते हैं तो आकाश को अभावात्मक न मान करके भावात्मक मान लो, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं। तो कहां पर स्वाभ्युपगम का विरोध है, क्या उनका अभ्युपगम है? तो कहते हैं उन्होंने ये माना है कि सौगते ही समय, समय का अर्थ है ग्रंथ शास्त्र, तो सौगत शास्त्र में पृथ्वी भगव किम संनिश्रया। हे भगवन, ये प्रश्न है बुद्ध के प्रति, उनके शिष्य का समझ लो। ये कहा कि हे भगवन, ये पृथ्वी जो है किसके आश्रित हैं? इस पृथ्वी का अच्छी तरह से आश्रय बना हुआ कौन है? यहां से प्रश्न और उत्तर का प्रवाह शुरू हो जाता है। जैसे सनत कुमार जी और नारद जी, इनका प्रश्न उत्तर है छांदोग्य के सातवें अध्याय में, अस्ति भगवो नामनः भूय इति। तो वे कहते हैं हाँ है, वाग्वेव नामनि भूयसि। फिर क्या वाक से भी भूय कोई है? ये प्रश्न नारद जी का, सनत कुमार जी का उत्तर ऐसा चलता। ऐसे एक प्रश्नोत्तर की परंपरा शुरू हुई सौगत शास्त्र में, बौद्ध शास्त्र में, कि हे भगवान पृथ्वी किन सन्निश्रया, यानी पृथ्वी किसके आश्रित है। यहां से एक प्रश्न प्रतिवचन का प्रवाह शुरू हो गया और अंत में क्या कहा, तो कहते पृथ्व्यादिनाम अंते एक प्रश्न हुआ शिष्य का कि वायु किम सन्निश्रय, वायु किसके आश्रित है, यह अंतिम प्रश्न है। और इसका उत्तर दिया इतिहास प्रश्नस्य प्रतिवचनम्, इस प्रश्न का उत्तर दिया गुरु ने कि प्रश्नस्य प्रतिवचनम् भवति वायु आकाश सन्निश्रय, ये जो वायु है वह आकाश के आश्रित हैं, वायु का सम्यक आश्रय आकाश है, वायु भावात्मक है और भावात्मक वायु का आश्रय आवरणा भावात्मक आकाश नहीं बन पाएगा। यदि आकाश अभाव मात्र है तो वायु का आश्रय नहीं बन पाएगा। और यहां पर वायु के आश्रय के रूप से गुरु ने बताया है ये जो अभ्युपगम है वायु आश्रयत्व आकाश में, इसका विरोध होगा। यदि आकाश को केवल आवरणा भावात्मक मात्र मानते हैं तो, ये यहां पर भाष्कर भगवान बताना चाह रहे हैं कि तद आकाशस्य अवस्तुत्वे न संबंध संस्यात्। तत् यानी वायु का आश्रयत्व जो आकाश में माना है, वह आकाशस्य अवस्तुत्वे, आकाश को अवस्तु मानेंगे, निरुपाख्य मानेंगे, तो न समंजसम, ये संगत नहीं होगा, इसका सामंजस्य नहीं बैठेगा, संगति नहीं लगेगी। तस्माद् अपि अयुक्तम आकाशस्य अवस्तुत्वम्, इसलिए भी आकाश में अवस्तुत्व यानी निरुपाख्यत्व अनुचित है, गलत है, है? क्या? हाँ, ये जो एक स्वाभ्युपगम विरोध नाम का दोष बता रहे थे, तस्मात् का अर्थ है स्वाभ्युपगम विरोधात् अपि, ये जो स्वाभ्युपगम है वायु आश्रयत्व आकाश में, इसका विरोध होता है आकाश को अवस्तु मानने पर, इसलिए आकाश में अवस्तुत्व अयुक्त है। ये पृथ्वी भगव किम सन्निश्रया, ये जो प्रथम प्रश्न है इसमें पृथ्वी का विशेषण है किम सन्निश्रया, एक पद है, इसका विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार। किम सम उपसर्ग का अर्थ कर रहे हैं सम्यक, नि उपसर्ग का अर्थ कर रहे हैं निश्चय, निश्रय, निश्रय ये पूरा एक पद है। तो किम सम्यक निश्रय और निश्रय का अर्थ कर दिया आश्रय, अस्या इति किम सन्निश्रया, ये एक पद बना। किम यानि कौन सा, सम्यक निश्रय यानि आश्रय है, अस्या यानि पृथ्व्या, इस पृथ्वी का, उस पृथ्वी को कहा जाएगा किन सन्निश्रया पृथ्वी, ये प्रश्न है। इसका उत्तर दिया कि पानी उसका आश्रय है, और पानी किसके आश्रित है तो तेज के, तेज किसके आश्रित है तो वायु के, और वायु किसके आश्रित है तो आकाश के, ये बताया है। आगे है कि अवस्तुना सस विषाणस्य आश्रयत्व अदर्शनात् इति, इति यानी इत्यर्थक, इति यावत ऐसा होना चाहिए या इति भाव, खाली इति इतना थोड़ा ही, इत्यर्थ वो छूट गया है, या तो इति भाव, भाव शब्द छूट गया वहां पर। अवस्तुनः यानी जो अवस्तु है, निरुपाख्य है, असत है, वह किसी का आश्रय नहीं होता। कैसे, तो कहते जैसे अवस्तु सस विषाण, खरगोश के सिंह, वह किसी के आश्रय नहीं बनते। क्यों? वो असत होने से। ऐसे ही आकाश भी खरगोश के सिंह के तरह असत होगा यदि, तो वह वायु का आश्रय नहीं बन पाएगा। और बौद्धों के गुरु ने बताया है कि वायु का आश्रय आकाश है। वायु आश्रय तो यदि आकाश में सिद्ध करना है तो फिर आकाश का निरुपाख्यत्व तो छोड़ दो। और भी दोष बौद्ध मत में है, उसे बताया जा रहा है अपिच इत्यादि से। अपिच इत्यादि का अवतरण है टीका में, व्याघातांतरम आह अपिच इति। व्याघात शब्द का अर्थ है विरोध, व्याघातांतर यानी विरोधांतर। पूर्व में विरोध बताया ही है, उससे भिन्न और भी विरोध बताते हैं भाष्कर भगवान बौद्ध मत में। अपि च निरोधद्वयम् आकाशञ्च त्रयम् अपि एतत् निरुपाख्यम् अवस्तु नित्यञ्च इति विप्रतिषिद्धम्। कहते निरोधद्वयम् आकाशञ्च त्रयम् अपि एतत् निरुपाख्यम् अवस्तु नित्यञ्च, ये अभ्युपगम है आपके बौद्धों का, पूर्व पक्षी का। निरोधद्वय यानी प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध आकाश, यह तीनों निरुपाख्य है यानी अवस्तु है और नित्य है, ये कहते हैं। तो कहते हैं उनका ये अवस्तुत्व स्वीकार करके नित्यत्व मानना ये गलत है, विप्रतिषिद्ध यानी विरुद्ध है, युक्ति विरुद्ध है। कैसे? तो कहते हैं किसी भी धर्म का आश्रय भावात्मक पदार्थ होगा। यहाँ इन तीनों को नित्य मान रहे हैं, तो नित्यत्व क्या है? ध्वंस अप्रतियोगित्व एक धर्म है, उसे नित्यत्व कहा जाता है। तो ध्वंस अप्रतियोगित्व रूप जो धर्म है वह किसी अभाव के आश्रित नहीं रहेगा, भाव के आश्रित रहेगा। धर्म धर्मी भाव ये भावात्मक पदार्थों में होता है, अभावात्मक पदार्थों में नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि निरोध द्वयम् आकाशञ्च त्रयम् अपि एतन् निरुपाख्यम् अवस्तु नित्यञ्च इति विप्रतिषिद्धम्। ये विप्रतिषिद्ध है, विरुद्ध है। नहि अवस्तुनो नित्यत्वम् अनित्यत्वम् वा संभवति। जो अवस्तु है यानी असत पदार्थ हैं सस श्रृंगादि, उनमें नित्यत्व या अनित्यत्व रूप धर्म संभव नहीं होगा। क्यों? कहते हैं वस्तु आश्रयत्वात् धर्म धर्मी व्यवहारस्य। धर्म धर्मी व्यवहार जो है यानी धर्म धर्मी भाव, वह वस्तु के आश्रित है, भावात्मक पदार्थ में रहने वाला है। धर्मधर्मी भावे ही घटादिवत वस्तुत्वम एव। और यदि धर्मधर्मी भाव मानना है निरोधद्वय और आकाश को नित्यत्व धर्म का धर्मी मानना है और उनका नित्यत्व धर्म मानना है, तब तो इन्हें घटादि के तरह वस्तु मानना पड़ेगा। घट में जैसे घटत्व धर्म है और घट उसका धर्मी है, आश्रय है, तो घटत्व धर्म का आश्रयी आश्रय जो घट वह भावात्मक है, ऐसे ही नित्यत्व धर्म का आश्रयभूत निरोधद्वय और आकाश ये भावात्मक सिद्ध होगा, अभावात्मक नहीं। धर्म धर्मी भावे ही घटादिवत वस्तुत्वम एव स्यात् न निरुपाख्यत्वम। निरुपाख्यत्व सिद्ध नहीं होगा। थोड़ा भाष्य है, क्या न एक वाक्य है टीका में, नित्यत्व का अर्थ कर रहे हैं कि ध्वंसा प्रतियोगिताख्यो धर्मो नित्यत्वम न असति संभवति। ध्वंस का अप्रतियोगी कहा जाता है नित्य को, उसमें रहने वाला एक धर्म है ध्वंसा प्रतियोगिता नामक जो धर्म है ये नित्यत्व है, वह असत जो आकाश है उसमें नहीं रह पाएगा, असत दो जो निरोधद्वय है उनमें नहीं रह पाएगा। धर्मिणो असत्व व्याघातात्। क्यों? तो कहते यदि धर्म मानेंगे उसमें नित्यत्व रूप धर्म, तो फिर उसका असत्व का व्याघात होगा, असत्व नहीं रहेगा, निरुपाख्यत्व नहीं रहेगा। हे प्रभु, इस प्रकार ये जो है आकाशेच अविशेषात सूत्र का विचार संपन्न हुआ, ये सातवां सूत्र हुआ। आठवें सूत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं।